स्वभावतो अनात्मनु अप्रियत्व हेतुअंतरमाह। पहले भी कहा विद्याजन्य होने के कारण अप्रिय है स्वतः अनात्मा, और दूसरा हेतु कहते जायादिति। जायादिरप्रियः सर्वः स्वत आद्यंत दुख कृते तदेतोरात्मन प्रीतेर जायादि प्रिय उच्यते। जायादि सर्व स्वतः अप्रिय आद्यंत दुखकृत स्वतः अप्रिय, तो अप्रिय होने पर भी वो प्रिय कैसे कहते जायादि? तद हेतु हो, तद हेतु तो प्रत्येक आह्लादकारित्वात् पुरुषोक्त जाया, प्रत्येक आह्लादकारित्वात् अप्रिय भी प्रिय मत। प्रत्येक आह्लादकारी क्या है? वो प्रत्येक आत्मा का जो आनंद स्वरूप है उसके वृत्ति में अभिव्यंजक होने से, विषय के सेवन से विषय के द्वारा तदाकार वृत्ति, वृत्ति में प्रत्येक आत्मा जो आनंद स्वरूप, आनंद का अभिव्यंजक होने से आह्लादकारी, आनंद अभिव्यंजक होने से वृत्ति के द्वारा विषय तद हेतु हो। प्रत्येक तद हेतु का था प्रत्येक आह्लादकारित्वाद हेतु हो। आत्मन प्रीत्य है, आत्मा की प्रीति होती है, जायादि को प्रिय कह दिया। कथन तरी कथम तत्र प्रियत्व धीर इति आशंक्य प्रत्येक आह्लादकारित्वाद इति उक्तम व्यनति। जो प्रत्येक आह्लादकारित्व कहा तद हेतु हो आत्मन प्रीते, उसके कारण आत्मा में प्रीति होती, आत्मन प्रीते है वही प्रीति, उसके कारण क्योंकि वृत्ति में आनंद की अभिव्यक्ति होती, इसलिए अपने प्रीति होने से जाय आदि में उसको प्रिय कहते हैं। आत्मनोपि प्रियत्वम अनवस्थितम, आत्मा को प्रिय कहा, बाकी अन्य कोई प्रिय नहीं है, किंतु आत्मा में भी प्रियत्व अस्थिर है, समय अवस्थित हमेशा नहीं रहता है। कदाचित कदाचित तद उच्छेद इच्छाया दृष्टि, कदाचित व्याधि आदि कष्ट हुआ तो आत्महत्या कर देते, आत्मा का उच्छेद कर देते, इति आशंका हो। न कस्यांचित अवस्थाया महात्मा लोके प्रियो मतः, प्रियो प्रियश्च जाया देरी यथा नात्मा मुहुर्मुहुः। लोके आत्मा कस्यांचित अवस्थायां अप्रियो न मतः, किसी अवस्था में आत्मा अप्रिय नहीं है। यथा अनात्मा मुहुर्मुहु प्रियो अप्रियश्च, अनात्मा जायादिर मुहुर्मुहु प्रियो अप्रियश्च, अनात्मा जो आत्मा से भिन्न जायादि कभी प्रिय अप्रिय, प्रिय अप्रिय दोनों होते हैं, किंतु व्यतर की दृष्टान्त ये सब जितने हैं अनात्मा मुहुर्मु प्रिय अप्रिय से होते हैं, किंतु आत्मा कभी भी अप्रिय नहीं होता है। व्याध्यादि उपद्रुत से देहोच्छेद इच्छाएं अभी, रोगाध्ययन पर जो आत्महत्या है वो आत्मा किसके आत्मा है? मिथ्या आत्मा शरीर का, उसे मुख्य आत्मा नहीं और गौण नहीं, मिथ्या आत्मा देह का उसे देखा। स्वरूप प्रीति रे अव्यभिचारात स्वरूप आत्म प्रीति, आत्मन सुख तो आत्मा सुख रूप है। अप्रियति छेद प्रियो प्रियश्च, यहाँ के लिए अप्रिय कहा, हाँ लोके अप्रिय, हाँ क्योंकि प्रियो प्रिय में तो निकला ही, प्रियो ओका रहेगा तो अवग्रह नहीं देने पर भी तो निकला वो लोके अप्रिय आत्मा का। तत्र प्रीति नियमे वैषम्य दृष्टान्त महा वैधर्म, हाँ वैधर्म तत्र आत्मनि, आत्मनि प्रीति नियम वैधर्म दृष्टान्त, जैसे जाया आदि प्रिय अप्रिय दोनों होते हैं, इसी प्रकार नहीं आत्मा। तस्य सत्व अप्रियत्वं चेद आत्मार्थत्वेनापि न प्रियत्वं अन्यस्य अन्य भाव आयुगात इति आशंका। तस्य मतलब अनात्मनः, अनात्मा यदि स्वतः स्वतः अप्रिय है, अनात्मनः स्वतः अप्रियत्वं चेद, यदि अनात्मा स्वतः अप्रिय है तो आत्मार्थ होने पर भी प्रियता नहीं होगा। न प्रियतम अन्य से अन्य भाव अयोगात, जो अप्रिय है वो प्रिय कैसे होगा, आत्मार्थ होने पर ही आशंका है। स्वतः इति स्वतएवा प्रियो नात्मा ह्यात्म प्रत्यर्थ साधनात् जायादि स्यात् प्रियो भक्त्या बंधक्यः कामुको यथा। स्वतएव अनात्मा अप्रिय, आत्म प्रीत्यर्थ साधनात् जायादि भक्त्या प्रियो, अपने प्रीति सुख विषय का साधन होने से प्रिय कहा गया भक्त्या गुण। यथा काम को बंधिक्या प्रिय, बंधिक्या पुंचली स्त्री का काम को प्रिय होता है। मानव कस्य सतो अनग्निरपि तद्गुणयोगा तो अग्नित्व व्यवहार, एक भाग तो गौण प्रयोग स्वतः अग्नि अग्निर्माणव को जिस प्रकार गौण प्रयोग हुआ स्वतः अप्रिय होने पर जायादि अपने लिए सुख साधन होने से उसको प्रिय कह देते हैं गौण प्रयोग। दर्शन हित शब्द भक्त अग्नित्व व्यवहार से भक्त से दर्शन आदि हित शब्द, हित शब्द हित शब्द हित शब्द ही सुनोगे मानव कस्य सतो अनग्निरपि तद्गुण योगात अग्नित्व व्यवहार से भक्त से दर्शनाद इति ही शब्दार्थ होना चाहिए। इति क्या उसमें क्या है, अच्छा सब में तो टीका में हैं हाँ तो अधिक है इति ही शब्दार्थ। बंध की बंध क्या था, बंध हेतु पुंश्चली जो विषया उत्तमी पुंश्चली धर्षणी बंधक के असति कुलोट्रा इत्वरी, कुलोट्रा इत्वरी असति ये सब हुए। वर्ध की पाठे पे आए मर्थ कहीं वर्ध की पाठे तो वे ही ये कुलोट्रा। आत्मन स्वतः प्रियत्वम अनात्मन स्वतः अप्रियत्वम इति स्थिति फलितमा निर्देव की निर्हयितुकी स्वतः प्रीति रात्मन्येव यतस्ततः भाक्तं प्रियं परित्यज्य मुख्यं प्रियमुपाश्रयेत्। आत्मनेव यतः निर्हेतु की स्वतः प्रीति ततः भाक्यम भाक्तम प्रियम परित्यज्य मुख्यम प्रियम उपासयते, मुख्य प्रिय आत्मा है। वैषयिक सुख तदहेतुर अनवस्थित तत्वस्य वेदव्यासोक्तत्वाच तत्र वैराग्यम कार्य। वैषयिक सुख उसका हेतु अनवस्थित हमेशा क्षय इत्यादि क्षयांता निचयः सर्वे पतनांतः समुच्छ्रयाः संयोगाभिप्रयोगांता मरणांतं च जीवितम्। सर्वे निचयाः क्षयान्ताः, सर्वे समुच्छ्रयाः पतनान्ताः, सर्वे संयोगः विप्रयोगान्ताः, मरणान्तं च जीवितं जीवनम्। शीतम अल्पम सुखम इत्यत्र पहले आया था सप्तशतरी में, सप्तशतरी। सुख हेतु दुख करतम उक्तम, सुखम अल्पम सुखम ग्रीष्म में, किंतु शीत में दुख कर है। इदानीं तस्यापि तदस्तित्यः, इदानीं शीतस्यापि तस्यापि सुखस्यापि तदस्ति दुख करतम। पर शीत विषय अल्पम सुखम ऐसे कहा था, शीतम अल्पम सुखम कह करके तत्र सुख हेतु दुख, सुख हेतु जो शीत है सुख हेतु भी दुख कर कहा था। अब इदानीम तस्यापि तदस्ति, तस्याति सुखस्यापि दुख करतो अस्ति, सुख के हेतु दुख कर कहा था, अभी किसको कहेंगे? सुखस्यापि तद दुख करतुम, तस्यापि तदस्तीति दुख करत्वम थी कस्य सुखस्य, दोनों में कोई भेद हुआ? हाँ, सुख हेतु दुख करता है, सुख ही दुख कर न इत्यादि। न तदस्ति सुखं लोके यन्न दुखकरं भवेत् तदसंप्राप्ति विच्छेद क्षये ससुख कृत यत। तत्सुखम लोके नास्ति यत दुखकर न भवेत्, तस्य असंप्राप्ति विच्छेद क्षयेषु यत असुखकृत। सुख से असंप्राप्ति, चाहने पर नहीं मिला था दुख, अप्राप्त विच्छेद हो गया, असमाप्त हो गया, विच्छेद हो गया, हट गया विषय, यत असुखकृत सुख भी असुखकृत हो गया। भवतु किं तावता, क्या हुआ? तत्र एवं चेत, एवं चेत साधनोद्भूतं यावत् किञ्चित् सुखं मतं तन्निशेषं परित्यज्य सुखम् आत्यन्तिकं श्रयेत्। कुछ पढ़ते समय कुछ एवं चे साधन उत्तम यावत किंचित सुखमतम। अच्छा, साधन भूतम नहीं सुख है, साधन पढ़ते समय दुख पढ़ा होगा। एवं चेत साधन भूतम यावत किंचित सुखमतम तन निशेषम परित्यज्य सुखम आत्यंतिकम सहित। यावत किंचित साधन उत्तम सुखम मतम, साधन से होने वाले जितने सुख है, साधन से हुआ तो बात हो नहीं, तन निशेषम परित्यज्य आत्यंतिकम सुखम सहित, आत्यंतिक सुख आत्मस्वरूप उसका ही आश्रय करे। सुखम यावत किंचित हैतुकम, यावत किंचित किसी हेतु से होने वाले, तदेव दुखकृत मतम चेद इति योजना एवं चेत का अर्थ हो गया। जितने हेतु किसी हेतु से होता है उसको दुखकृत है, इसे उसको लोग छोड़ करे आतंतिक। विषय सुखे प्रीतिर अनपायिनी, विषय सुखे प्रीति या प्रीति रविवेकाना विशेष अनपायिनी ते स्मृते माप हृदय है, हे माप हृदय अपसर्प तो नहीं तो माँ अपसर्प तो दो प्रकार से किया तो आम अनुस्मरत हे माप माम हृदय तो अपसर तो ऐसे विशेष विषय की प्रीति हट जाए, अथवा आपको चिंतन करते समय माँ अपसर्प तो ये अनपायन जो प्रीति है आपका चिंतन करते समय आपसे हटे नहीं, माँ अपसर्प तो तम ये भाग कौन प्रहलाद जी भागवत में आए हुआ। तद विषय तो विषय में जो प्रीति अनपायनी है अभिव्यक्ति अनपायनी विषय प्रीतिर प्रत्याख्या विषय में तो बड़ा प्रीति होती अनपायनी प्रीति तो उसका प्रत्याख्यान कैसे करेंगे इति आशंका सांसारिक सांसारिक सुख से दुखत्वादुक्त हेतुतः निष्कृष्यातस्ततः प्रीतिं प्रतिचेव निवेशयेत् अस्य सांसारिक सुखस्य उक्त हेतुतः दुखत्वात् ततः प्रीतिं निष्कृष्य प्रतिचेव निवेशयेत् सांसारिक सुख से उक्त हेतु तो दुखत्वात् उक्त हेतु क्या है पहले अज्ञान जाने का अभी अभी आया तद संप्राप्ति विच्छेद क्षय सुख कर देता सुख ही दुख का जनक दिया तद संप्राप्ति विच्छेद क्षय असुख कृत और अज्ञान जन्य तो पहले आया था ये सब सब मिलाकर हो जाएगा उत हेतु तो सांसारिक सुख दुखत्वात् ततः प्रीतिम निष्कृष्य सांसारिक सुख से प्रतिजीव निवेशयेते उक्त हेतु तो अनात्म प्रपंच से प्रत्यग मोह प्रसूतत्वाद है हाँ ये सीधा पहले जो आया था अनात्म है उक्त हेतु अनात्म प्रपंच प्रत्यग मोह अज्ञान जनता प्रत्यग मोह प्रसूतत्वाद अतः शब्द से प्राच्य पंचम्या संबंध अतः दुख अत अत है ना तत है निष्कृति अत शब्द से पंच प्रथम अतः दुख हेतु दुखत्वात् दुखत्वात् पंच पंचमी दुख हेतु तो दुखत्वात् अतः तत निष्कृष्य अत शब्द तथा सांसारिक सुख परामर्शी निष्कर्षापादान आचष्टि तथा तत शब्द आया सांसारिक सुख परामर्शी तत शब्द निष्कर्षापा निष्कर्ष का अपादान किससे निष्कर्ष करना प्रीति को सांसारिक सुख ततः निष्कृष्य ततः निष्कृष्य का तो तत शब्द से अपादान कहा गया सांसारिक सुख परामर्श परामर्शी तत शब्द निष्कर्ष का उपादान सांसारिक सुख से हटा करके सुख तस्य स्वाज्ञान कार्यत्वमेव दृष्टांतेन स्पष्टयति अज्ञान कार्य सो हुए सांसारिक सुख जितने सजी दंडादयो यद्वत सग ज्ञानिक हेतु का पतिजाया सुता देवं प्रत्यग ज्ञान हेतुजम् यद्वत् सृजी सग ज्ञान एक हेतुया दंडादेह एवं प्रत्यग ज्ञान हेतुजम् पतिजायादि सुखादि सब तो ये न केवलम अज्ञानजत्वादेव अनात्मनि प्रीति अभाव किंतु आत्मधिमात्राद उभयविध पुमर्थ सिद्धेश्च अनात्मानं त्यक्त्वा आत्मनेव प्रीतिं कुर्यात् अज्ञानजन्य होने से ही अनात्म प्रीति अभावित नहीं किंतु आत्मधिमात्राद उभयविध पुमर्थ सिद्धे आत्मज्ञान होने से तो पुरुषार्थ सिद्ध हो गया उभयविध कौन से ये विषय सुख भी उभय विध पुमर्थ सिद्धे अनात्म पुरुष परम पुरुषार्थ तो हो गया और लौकिक भी सब कुछ हो गया सब कुछ प्राप्त हो गया अनात्मानं त्यक्त्वा आत्मनेव प्रीतिं कुर्यात् सर्व सर्वानर्थ निवृत्तिश्च सर्वाह्लादाप्तिरेव च प्रतिज्ञानमात्रा चेत् तदन्यत् प्रार्थ्यते कथम्। उभयविध पुरुषार्थ इसमें हो गया, संपूर्ण अर्थ निवृत्ति और सर्वाह्लाद प्राप्ति, ये उभयविध पुरुषार्थ हो गया। न तो उसको अलग दो भाई को शब्द से कह दिया, दो प्रकार है मोक्ष का स्वरूप, प्रतीचि ज्ञान मात्रा छे। यदि ज्ञान मात्र से प्रत्यात्मा में ये सब दोनों प्राप्त होगा, अन्य तो कथम प्रार्थते, अन्य की इच्छा क्यों करेंगे। आत्मनो अनात्म प्रीति हेतुत्वेन पुमर्थत्वाच तस्मिन्नेव सायुता। अनात्म प्रीति का हेतु आत्मा, आत्मा के कारण अनात्मा में प्रीति होती है, इसे अनात्म प्रीति का हेतु ही आत्मा, वही पुमर्थ है आत्मा। तस्मिन्नेव सा आत्मनेव यस्य यस्य संबंधमाश्रित्य अप्रियोपि प्रियायते, प्रियोप्यप्रियतां याति यस्य संगति कारणात्। यस्य संबंधमाश्रित्य अप्रियोपि प्रिय भवद आचरति, प्रियायते प्रिय भवति। आत्मा के संबंध को आश्रय करके अप्रिय भी जायति प्रिय होता है। अप्रियोपि यस्य संगति कारणात् अप्रियंता याति, यहाँ यस्य शब्द से अनात्मा लेना, अनात्मन अनात्मन यस्य संगति कारणात् प्रियोपि आत्मा प्रियोपि अप्रियताम जाति, अनात्म संगति कारण देहादि के साथ मिल करके धिकमाम कह करके आत्मा में धिकार। तो पहला यस्य संबंध आत्मा लेना, दूसरा ऐसे में अनात्मा लेना नहीं बने। अग्निव्याप्तस्य लोहपिंडस्य तदाकार तो दर्शनात् ही शब्द आते हैं, ही अप्रियोपि प्रियायते। अप्रिय कैसे प्रिय होगा, लोहपिंड अग्निव्याप्त तदाकार अग्निकार दिखने से, इसी प्रकार अनात्मा भी अप्रिय जैसे लगता है। अनात्मनस्तु आत्मा प्रीत हेतु तेन, अनात्मा आत्मन अप्रीत हेतु उनसे और अपमर्थ है, तस्मिन अप्रीत रेव उचिता आत्मा में, प्रियोपि अप्रियताम याति यस्य संगति कारणात्। यहाँ यस्य शब्द से अनात्मा लेना, उक्तेर्थ अनुभवम प्रमाणेन फलितमः, अनुभव प्रमाण दृष्ट्वानुभवतस्तत्त्व महात्मा आत्म पदार्थयोः उपादित्सा जिहासा च तत्कृतेवानुपाल्यताम्। आत्मा अनात्म पदार्थ हो अनुभव तत्व अनुभव तदृष्टा जिहासा उपादिशा जिहासा च तत्कृता एवं अनुपालिता, तत्कृता जो अनुभव से जो प्रिय अप्रिय देखा उसके अनुसार अनुभव तो आत्मन आत्मानात्म पदार्थ तत्व दृष्टा, उस अनुभव के अनुसार उपादिशा जिहासा। टीका में उत्तरित्या आत्मनात्मन स्वरूपम अनुभय आत्मनि पुमर्थत्वाधिकृत उपाधिशा, आत्मा पुरुषार्थ उपाधिशा सान्यत्र च पुमर्थत्वाधिकृत जिहास कार्य, अनुभव से पुरुषार्थ पुरुषार्थत्व अभाव के कारण उपाधिशा जिहास कार्य। अभांतर प्रकृतम निगमित नाना नाना प्रकार आसंगो विषक्तो योस्य बाह्यतः यथोक्त कारणात् सर्वं प्रतिचेव निवेशयेत्। यस्य बाह्यतः नाना प्रकार आसंगो बाह्यतः विषयतः नाना प्रकार आसंग यथोत कारणात् सर्वं प्रतिचेव निवेशयत् आसंगो और विषक्त बाह्यतः आसंग ये बाह्यतः नाना प्रकार आसंग विशेषण शक्त आसंग विशेषण शक्त बाह्य वस्तु में आसंग स्थित है प्रतिचेव निवेश है तो वह से आसंग को प्रत्ययन ले विषक्त सज से सवय विषक्त विशेषण शक्त होगा तो आसंग अस्य बाह्यत बाह्य बाह्य वस्तु नहीं बाह्य वस्तु में नाना प्रकार आसंग है आसंग है विषत विशेषण सत्य करें तो होगा बाह्य वस्तु नहीं यस्य नाना प्रकार आसंग स्थित है विशेष रूप से स्थित है आसंग है सर्वं प्रतिजीव निवेशयत् प्रतिमे यथोत कारणात् आत्मनेव पुमर्थत्व नान्यत्र इत्यादि आत्मा में पुरुषार्थ अन्यत्र नहीं है इसके कारण आत्मा में निवेश है तो निवेश है क्या असंग सर्वम कारणा सर्वम प्रतिचय निवेश सर्वम असंगम जो विशेष विशेष शक्त विशेष शक्त विशेषण शक्त विशेषता करेंगे असंग तो आसक्ति आसक्ति विशेष विशेष स्थित है असंग में संग और विषक्त में वो भी संज संजा तो विषत संज या आसंग में संज हो तो दंत से है नहीं संग संजु संगे संज संज दंत से है ना दातवादी संज संगे तब हैं विप्रो का कौन विषक्त संजु से विषक्त अर्थ कुछ है हाँ अर्थ विशेषण सत्ता और आसंग में संग में केवल संग तो आसंग में संग उघाई कौन से हो जाएगा तो आसंग विशेषण सत्ता आसंग नाना प्रकार आसंग संज है वो तो सन बाह्य वस्तु में हाँ वो ही करना पड़ा बाह्य तो बाह्य वस्तु बाह्यसु विषयसु अस्य आसंग विषक्त है आसक्ति विशेष रूप से स्थित है और अध्ययन करने के और कुछ नहीं आसंग विषक्त है विशेषण शक्त है विषक्त आसंग अत्यधिक दृढ़ है यथोत कारण सर्व प्रतिचय निवेश उसको आत्मन ही पुमर्थत्व इसी अवश्य प्रत्यात्म निवेश करें यथोत कारण दिया आत्मनिव पुमर्थत्व नान्यत्र इत्यादि अनात्मस्व कार्या विरक्ति इत्युक्त्वा तद्धीन से विद्यानाधिकारम उपसंहति तद्धीन से वैराग्यहीन से विरक्तिहीन से नरकाद नरकादिव निर्विण्णो यावन्ना ब्रह्मणो नरः न तावदधिकारोऽस्ति कैवल्य ज्ञान वर्त्मनि यावत् आ ब्रह्मण नर यावत आ ब्रह्मण नरकादिव निर्विण न न तावत कैवल्य ज्ञान वर्तमनी अधिकार होती। कैवल्य मार्ग ज्ञान मार्ग में अधिकार नहीं, कैवल्य का साधन ज्ञान मार्ग में अधिकार नहीं। आ निर्विण नरकादिव आ ब्रह्मण बिल्कुल आ ब्रह्मण सर्वस्मा संसाराद याव नर नरकादिव न निर्विण विरक्त नहीं तावत अस्य मुक्ति उपाय ज्ञाने अधिकार नास्ति नाधिकार विरक्तस्य विद्याधिकारम उपसंति सर्व सर्वासंग विनिर्मुक्तो मोक्षमात्र प्रयोजनः। अतोधिक्रियते प्रत्येक ज्ञानत्वत्तो न राघवान् क्या हुआ सर? अच्छा सर्वासंग विनिर्मुक्तो आसंग रहित मोक्ष मात्र प्रयोजन प्रत्येक ज्ञानत्वतो अधिक्रियते मोक्ष मात्रम प्रयोजनमस्य अधिकारिण जो सर्वासंग से रहित हो वह अधिकारी अतो प्रत्येक ज्ञानत्वतो अधिक्रियते अधिक्रियते कह सर्वासंग विनिर्मुक्त साधक मोक्ष मात्रम प्रयोजनस्य जिसका मोक्ष ही प्रयोजन और कुछ नहीं स्व प्रत्येक ज्ञानत्वतो अधिक्रियते न राघवान् न अधिक्रियते। जैसे यह सर्वासंग विनिर्मुक्त हुआ आसंग से रहित अहम से आसंग से युक्त आसंग तो विषिक्त आसंग से मुक्त हो गया आसंग से मुक्त अत्यंत स्थित है विषक्त। ठीक है हमें वैराग्य से ज्ञानोत्पत्ति अनुगुणत्व राग से तत्प्रतिकूलत्व अत शब्दार्थ अतो अधिक्रियते अतः नवारे पत्युरित्यादि इत्यारभ्य द्रष्टव्य वाक्यात प्राक्तन संदर्भ व्याख्यात आत्मा बारे द्रष्टव्य आएगा उसके पहले का व्याख्यान हो गया वैराग्य। संप्रति तदवाक्यस्थ आत्म शब्दार्थ माह आत्मा बारे द्रष्टव्य व्याख्या है उसमें आत्म शब्दार्थ कहते हैं आत्मा प्रत्येक प्रसिद्धे स्यात् तत्रैव आत्मानुभूतितः इति प्रमेय निर्देशो द्रष्टव्य इति तत्प्रमाण। आत्मा प्रत्येक स्यात् प्रसिद्ध है प्रत्येक स्यात् प्रत्येक आत्मा को आत्मा स्वदेश का तत्रैव आत्मानुभूतितः आत्मानुभवति इति प्रमेय निर्देश आत्मा है अनुभव का विषय तत्र और द्रष्टव्य इति तत्प्रमा ज्ञान अनुवाद करते हैं द्रष्टव्य। प्रतीचि आत्मशब्द से प्रसिद्धि साधयति तत्रैव आत्मानुभूति प्रत्येक आत्मा है आत्मशब्द अनुभव है वाच्यम अर्थमुक्त विवक्षितम आह वाच्य अर्थ कह दिया आत्मा का प्रत्येक आत्मा यहाँ विवक्षित होगा इति प्रमेय निर्देश आत्मा बारे द्रष्टव्य द्रष्टव्य दर्शन ज्ञान उसका प्रमेय आत्मा इति प्रमेय निर्देश किया गया। द्रष्टव्य शब्दार्थ महा द्रष्टव्य इति ज्ञान प्रमा प्रतीचि आत्मनि प्रमेय वैदिकम दर्शन मानम इतर विवक्षित प्रतीचात्मनि प्रमेय प्रमेय हो गया प्रत्यात्मा वैदिकम दर्शन मानम इतर विवक्षित वैदिक दर्शन मानम द्रष्टव्य इति तत्प्रमा द्रष्टव्य इति तत्प्रमा ब्रह्मा ज्ञान, वैदिकम दर्शन, दर्शन तो ज्ञान, मान मित्र वैदिकम दर्शन हाँ वैदिक दर्शन था, वेद शब्द से ज्ञान हुआ, वैदिक दर्शन ज्ञान है, किंतु उसको मानम कहना ना, अन्य वैदिक दर्शन और मान में अन्य कैसे होगा, वैदिक दर्शन मान यदि भाव में ल्युट करें तो ज्ञान हुआ, और करण में ल्युट करें तो वैदिक दर्शन तो वे वृत्ति ज्ञान को लेंगे तो प्रमाण होगा ज्ञान, तो वहाँ जो प्रमा कहा श्लोक में दृष्टव्यति तत्प्रमा, और उसका कारण साधन नहीं प्रमेय हो गया, अब प्रमाण कहेंगे दर्शनों को, वृत्ति ज्ञानों कहेंगे, किंतु दृष्टव्यति तत्प्रमा, यहाँ प्रमा शब्द आया, प्रमाण के लिए प्रमा शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, प्रमा में प्रमाण शब्द प्रयोग हो सकता है, किंतु प्रमाण के लिए प्रमा नहीं प्रयोग होता है, दृष्टव्यति तत्प्रमा कौन से, वो प्रमा है प्रमिति, प्रमिति कहेंगे तो वैदिकम दर्शन मानम इत्येतद् मान शब्द से प्रमिति लेंगे तो ठीक होगा, वेदांत जन्य जो ज्ञान है वही प्रमिति है मान इत्येतद् अत्र विवक्षितम्, वैदिक दर्शन को प्रमाण कहेंगे तो वृत्ति ज्ञान प्रतीच्यात्मनि प्रमेय वैदिक दर्शन ज्ञान वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान है, तव्य प्रत्यय विधायको अधिगत सच लोक प्रसिद्ध आत्मदर्शन विधत्ते ब्रह्मात्मेति ज्ञानम वा यदि विकल्प आद्यम विधिवादी दृष्टि, अब विधायक वो जो तव्य प्रत्यय के लिए विचार है विधायक है, यहाँ तो दृष्टव्य ज्ञान जो दिया है वो ब्रह्मात्मा यदि ज्ञान ही तव्य प्रत्यय का था, विधायक शब्द विधि शब्द क्या है अर्थ बोधनम ज्ञान अज्ञात ज्ञापन के लिए बोधनम, अभी कहेंगे ब्रह्मात्मनि ज्ञानम वा तव्य प्रत्यय विधायक अध्यय सच लोक प्रसिद्ध आत्मदर्शनम विधते आत्मदर्शन विधान करेगा ब्रह्मात्मा इति ज्ञानम वा, तो ज्ञान हो गया, ज्ञान से प्रमा है, इसलिए ये मान का तो प्रमा कर देना अर्थ करना, ये जो पहले टीका में आया प्रतिचि आत्मनि प्रमेय वैदिक दर्शनम मानम इतर्वेशन नहीं, वो आगे पहले जो द्रष्टव्य इति तत्प्रमा द्रष्टव्यति प्रतिच यहाँ ये द्रष्टव्यति तत्प्रमा श्लोक का अर्थ हुआ, इसी श्लोक में प्रतिचि आत्मनि प्रमेय यहाँ तो प्रत्ययात्मा प्रमेय हुआ, और वैदिक दर्शन है मानम इतेतद् व्यवचित अत्र विवचितम, अत्र मतलब इसी श्लोक में तब तव्य प्रत्यय नहीं, इस श्लोक में श्लोक जो कहा वो द्रष्टव्य शब्दार्थ महा द्रष्टव्य इति प्रमा, द्रष्टव्य इति प्रमा कह दिया नहीं, केवल यहाँ वहाँ तो आत्मा बारे द्रष्टव्य पूरा लेना है, यहाँ जो अत्र शब्द ये जो अंत में जो वाक्य दिया इसी वाक्य में इसी वाक्य यहाँ पहले आत्मशब्द का अर्थ कहा, आत्मशब्द अर्थ का वाचार्थ कर विवेचित अर्थ क्या प्रमेय, फिर द्रष्टव्य शब्द का अर्थ बताया, ऐसा होने से इसी श्लोक में आत्मा बारे द्रष्टव्य इसी वाक्य में प्रतिचि आत्मनि प्रमेय वैदिक दर्शन मानव यही विवक्षित है, तो प्रतिचि आत्मा प्रत्यय आत्मा है प्रमेय, वैदिक ज्ञान है प्रमेय प्रमेय थी प्रमा है मान का अर्थ मित्य अर्थ करने से ठीक है, आगे दर्शन तो ज्ञान हो गया, तव्य प्रत्यय है ज्ञान के लिए तव्य प्रत्यय करने से ज्ञान का विधान किया गया तव्य होना चाहिए, इसके लिए विचार अनुभूति कहाँ वो आत्मा में साक्षी स्वयं साक्षी भाषा नहीं मानते आत्मा को, आत्मा प्रत्यय प्रसिद्ध है तत्व आत्मान प्रत्यय प्रतीच आत्मान हो वह आत्मानुभव साक्षी के द्वारा नहीं, साक्षी भाष्य तो अज्ञानादि है, स्वयं आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, देहादि विशिष्ट कहेंगे तो साक्षी भाष्य होगा, लक्ष्यार्थ में साक्षी भाष्य तो नहीं, वाच्यार्थ में देहादि विशिष्ट अंतकरण विशिष्ट कहें तो साक्षी भाष्य हो जाएगा। आत्मानुभूति तो आत्मा आत्मन अनुभूति स्वयं प्रकाश रूप अनुभूति रूप है, अलग कुछ नहीं, आत्म विषय का अनुभूति। हाँ वो लेना है, हाँ वही प्रमा, हाँ वो, हाँ वो तो दृष्टव्यति तत्व कहीं इसे कहते वृत्ति ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और प्रमा है चित्तम प्रमात्वम, जो अनुभव है स्वयं प्रकाश अनुभव उसको प्रमा कहेंगे, और वृत्ति ज्ञान हो जाएगा प्रमाण, प्रमेय चैतन्य प्रमाण चैतन्य प्रमात्र चैतन्य जो भेद करते हैं, प्रमेय चैतन्य और प्रमाण चैतन्य वृत्ति वृत्तिवचन चैतन्य को, वो प्रमाण क्या है, प्रमेति या प्रमाकरण या प्रमाण में ल्यूट भाव में या करण में, नहीं प्रमाण चेतना चैतन्य तो जैसे घटावचन चैतन्य भी चैतन्य कहते हैं, प्रमेय चैतन्य तो प्रमेय हुआ, प्रमा का विषय हुआ विषय घट, घट प्रमेय चैतन्य, घटावचन चैतन्य प्रमेय चैतन्य वो तो प्रमा का विषय हुआ, इस प्रकार प्रमाण चैतन्य प्रमाकरण होगा वृत्ति, प्रमाकरण वृत्ति कहें तो प्रमा क्या है, चैतन्य प्रमा, चैतन्य को प्रमा कर वेदांत परिवार समाया प्रमाण कहते हैं, वृत्ति ज्ञान को प्रमाण कहेंगे तो चैतन्य होगा, अब वृत्ति ज्ञान को प्रमा व्यवहार होता है वृत्ति से ज्ञान तो उपचार आता, जो चैतन्य विशिष्ट वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को प्रमा शब्द से कहते हैं, इसलिए आत्मानुभूति तो इति प्रमेय निर्देश द्रष्टव्यति तत्प्रमा, ये तो सरल सामान्य रूप से वही लेंगे, द्रष्टव्य का ज्ञान, ज्ञान ही प्रमा है वैदिकम दर्शन मानम, और यदि ऐसे करेंगे वैदिक दर्शन वृत्ति दर्शन शब्द से वे भी दृश्यते अन्य नीति दर्शन करेंगे तो करण में वृत्ति को कह देंगे प्रमाण हो जाएगा, वैदिक दर्शन वेदांत वाक्यजन्य जो वृत्ति ज्ञान दृश्यते अन्य नीति दर्शनम वृत्ति वो मानम ये हो जाएगा, वृत्ति है प्रमाण जिसके द्वारा अज्ञान के ज्ञान होता है चित्त रूप ज्ञान वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को प्रमा कहेंगे तो वृत्ति प्रमाण है, वृत्ति प्रमाण होने से दर्शन जो वैदिक वेद अंत वाक्यजन्य वृत्ति ज्ञान ये दर्शन है वृत्ति, और प्रमाण हुआ उससे अभिव्यक्त चैतन्य हो गया प्रमेय, ऐसे भी अर्थ हो सकता है। तव्य प्रत्यय विधायक अधिगत सामान्य सच क्या सूत्र है, अरे कृत्य त्रिचस अकृत्य प्रत्यय आ गया, अर्हत अर्थ हुआ विधायक में क्या है सकिलिंग च तब तब कृत्य अर्थ है नहीं विधि निमंत्रण मंत्रण जैसे हुआ उसके साथ एक जैसे सकी लिंग च अरे कृत्य त्रिचष्ट सकी लिंग चाहे जाए लिंग च सकी सक्य अर्थ में लिंग च और हर अर्थ में कृत्य और तृतीय त्रिच प्रत्यय कृत्य और लिंग के लिए विधि निमंत्रण आदि के लिए तव्य नहीं कृत्य प्रत्यय के लिए कृत्या कृत्या सूत्र में वृत्ति में क्या दिया विधि नहीं तो अष्टाध्याय नहीं करो कृत्या विधि निमंत्रण के पर सूत्र हो सकता है कृत्या कहेंगे तो सहानुभूति आ जाएगी हाँ कृत्य संज्ञात है ऐसे कर्तरी कृत आता है कर्तरी कृत कृत्या है तयरेव कृत्य तखल अर्थ है भावकर्म है किंतु विधि अर्थ शकिलिंग से अरे कृत्य तीचस से उसके पास भी हो सकता है नहीं तो विधि निमंत्रण सकिलिंग से शक्य ही शक अष्टाध्याय में कृत्सु कृत्या उसके पहले अच्छा वो कुछ नहीं। हाँ तो ये देखो सकेलिंग च अरे कृत्यतिच सकार्थ को भी विधि अर्थ कर सकते शक्य मत कर्तुम शक्य थे विधि अर्थ में किसी में सकेलिंग च हाँ तो सकेलिंग च कौन से लिंग और कृत्य भी शक्यार्थ हो जाएगा। हाँ तो यही हो गया शक्या लिंग च क्या पहले सकेलिंग च वृत्ति पढ़ना प्रकृति अर्थ विशेषण ठीक है। हाँ अच्छा वही अर्थ है उसी सूत्र से शक्य कर्तुम शक्य धातु अर्थ हो जाएगा उस अर्थ में लिंग लकार होता है और कृत्य प्रत्यय होता है तो लिंग अर्थ कौन से वही लिंग अर्थ था नहीं लिंग प्रत्यय होते धातु अर्थ लिंग प्रत्यय होते धातु अर्थ क्या जा सकता है और लिंग होता है कर्तुम अरे विधि क्या कुछ है लिंग अर्थ लिंग प्रत्यय होता है शक्य वही विधि अर्थ हो जाएगा और विधि के लिए कोई नहीं सकेलिंग से क्या गया और कुछ नहीं ना असदे में नहीं वो तो कृत्य लय विधि अर्थ कहाँ आया शक्य के अर्थ में लिंग लकार होता है कृत्य प्रत्यय होते हैं धातु एतस्याद विधि लक्षण हाँ वो तो आया वो तो मीमांसा में आता है ये विधि के लिए इस प्रकार प्रयोग होता है किंतु विधिलिंग जैसे विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र हुआ तृतीय प्रत्यय के लिए इसे विधि के लिए कहीं नहीं सूत्र स्वकीय अर्थ मिले से जाएंगे लिंग लकार होगा स्वकीय अर्थ में लिंग लकार लिंग अर्थ नहीं आया अरे कृत्यतिच से देखो दृष्ट में तो दर्शन अर् अर्थ लिया विधि अर्थ नहीं अर् अर्थ लिया शक्य अर्थ में विधि ले सकते हैं कर्तुम शक्य अरे अरे अरे योग्य कर्तरी न अपने विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र है ना विधि विधि कहते विधि लिंग लकार है ही ऐसे लिंग लकार विधि के लिए आया विधि निमंत्रण विधि आया ऐसे कृत्य प्रत्यय विधि के लिए कोई नहीं लिंग लकार विधि में आया तो कृत्य प्रत्यय विधि के लिए वही शक्य लिंग से लेंगे तो होगा क्योंकि शक्य है तो विधि हो जाएगी। हाँ पैसा कृत्याश्च ऐसा सूत्र है हाँ उसका देखो वही होगा आप ऐसे प्रेरणा हो जाने से हो जाएगा। हाँ वो ठीक है प्रेषक कौन से प्रेषक प्रेम हो गया प्रेरणा हो ज्ञान से हो जाए लुट ज प्रेषा तीसरा प्रातः काल से कृत्या लुट च और वहाँ विधि लिंग नहीं प्रेषकार था विधि। हाँ वो तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो ये हो गया परिशादी के सर क्या ये सूत्र जो कृत्याश्चय है ना तो कृत्या प्रत्यय प्रेरणार्थ विद्यार्थी के लिए ही सूत्र है। नहीं लोट भी चौ है लोट भी आएगा और लोट भी आएगा और पहले विधि निमंत्रण आगे लोट च लोट प्रसाद प्रत्यय हाँ ठीक है उसी के विधि निमंत्रण आया लोट च प्रसादी का सर्ग प्राप्त काल च तो विधि निमंत्रण की अनुभूति उसमें नहीं निमंत्रण मंत्री नया प्रेषित आ गया, किंतु अन्य अर्थ की अनुभूति नहीं है। विधि निमंत्र लोटचम है तो इसमें आ गया प्रेषित, प्रेषित विधि आ गया, किंतु निमंत्रण आमंत्रण ये सब जितने हैं कृत्य में सब आ गया नहीं। प्रेष अतिसर्ग अतिसर्ग कामचार कामचार और अतिसर्ग दान अतिसर्ग और प्रेषा अतिसर्ग आगे अच्छा प्राप्त काल हाँ और कामाचार हो गया। अब प्राप्त काल है से योग्य अर्थ में हाँ आमंत्रण निमंत्रण में आ जाएगा वो ठीक है वो सब आ जाएगा। कृत्य भी सूत्र है विधि आदि कहने के लिए कृत्य प्रति प्रेषा अतिसर्ग करता है। कहाँ तो हुआ हाँ ठीक है हाँ ओम।